Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyenleri ve AK Radyo dinleyenleri, Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın Celle Celaluhu rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Allah nasip eylesin, rızasını erdirsin, rahmetine daldırsın. Cumanızı tebrik ederim. Cumalınız mübarek olsun. Önümüzdeki efendim Peygamber Efendimizin Mevlid Kandilini, Mevlid-i Şerifini tebrik ederim. Cenab-ı Hak cümlenizi Peygamber Efendimizin sünnetinden, yolundan, şefaatinden mahrum bırakmasın, ayırmasın. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine erdirsin. Ahirette ona komşu olmayı nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, şöyle bir men vakkara sahibe bidatın fakat e'ane ala hedmil İslam. Efendim İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Başka kaynaklarda da efendim Taberani'de, İbn Abdülber'de, İbn Asakir'de ve diğer kaynaklarda var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men vakkara, kim sahibe bid'atin, bid'at sahibi bir kimseyi hürmetle, saygıyla efendim davranır, yüceltirse, ona tazim ederse, ulularsa, ona böyle hürmetkar muamele ederse, fakat e'ane ala hedmil İslam, İslam'ın yıkılmasına, efendim temellerinin tahrip edilmesine, İslam'ın binasının efendim hedmedilmesine, efendim tarumar edilmesine yardımcı olmuş olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i insanlara rehber olarak indirdi ve insanlara yol gösterici olduğu için Allah'ın emirlerini tebliğ edip ona uymayı, onlara uymayı sağladığı için bütün insanların Peygamber Efendimiz'e tabi olması lazım. Onun emrini tutarak hareket etmesi lazım. Eski devirlerde gelmiş peygamberlerin, ümmetlerinin de görevleri oydu. Kendilerine gelen peygambere inanmak, bağlanmak, yardımcı olmak ve onun gösterdiği istikamette, yolda yürümek. Yol budur. Yani Peygamber Efendimiz'in efendim çizdiği, gösterdiği çizgide yürümektir. Buna sünnet yolu diyoruz. Bunun dışında Peygamber Efendimiz'in tavsiye etmediği, dinin aslına esasına uymayan, sünnete uymayan hareketlere, yaşam tarzına, davranışlara da efendim dinde sonradan ortaya çıkmış Peygamber Efendimiz'in söylemediği, yapmadığı şeylere de, yanlış işlere de bid'at diyoruz. Efendim birisi böyle kalkıp da yalan yanlış bir şeyi ortaya çıkarmış ise buna sahibi bid'at deniliyor. Yani bid'atı yapan, bid'ata efendim sahip olan, bid'atı ortaya koyan kimse demek. Bid'atçı demek yani. Kim böyle bir bid'atçı kimseye hürmet ederse, saygı gösterirse, efendim tazim ederse ne yapmış olur? İslam'ın yıkılmasına, efendim alaşağı edilmesine yardımcı olmuş olur. Çünkü İslam'ın ayakta durması Kur'an-ı Kerim'ledir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti yolunda yürümektedir. Sünnetten ayrıldı mı, Efendimizin tavsiyesinin dışına çıktı mı, yoldan, istikametten saptı mı, sırat-ı müstakimden saptı mı, şaşırır. Efendim cennetin yolundan ayrıldı mı, cehennemin yoluna döndü demektir. Böyle bir şey hiç temenni edilen bir husus değildir ve kimsenin sünnet-i seniyye çizgisini bırakması doğru olmaz. Peygamber Efendimizin izinden yürümesi lazım. Onu kendisine rehber ve önder ve server edinmesi lazım. Peygamber Efendimizin nasihatlerini dinlemesi lazım. Yorumlarını anlaması lazım. Hayat sürüş tarzına dikkat etmesi lazım. Öyle yapmıyor. Efendim dinde sonradan kendi aklına, kendi nefsine, kendi şeytanına efendim tabi olan bir takım insanların çıkardığı başka şeyleri benimsiyor ve o insana hürmet ediyor, onun peşinden gidiyorsa tabii o zaman İslam'a aykırı bir iş yapmış olur. İslam'ı yıkmış olur. İslam'ın ayakta durması sünnet-i seniyeye bağlılıkladır. O sünnetten ayrılıp da bid'atlara dalındığı zaman artık sonsuz yanlışlıkların başlangıcı olmuş olur bu. Bu yanlışlıklarda İslam'ın efendim saptırılmasına, yanlış öğrenilmesine, yanlış uygulanmasına sebep olur. Cenab-ı Hakk'ın gazabını çeker. Kişi efendim bunu yapan kimse, yani bid'atı çıkartan kimse zaten çok büyük vebal ve sorumluluk altındadır. O işi çıkarttıktan sonra kimler onu yapmışsa kullanıldıkça, yapıldıkça o ilk çıkarana bütün veballer yüklenilir zaten. O öyle kimselerin cehennem köpekleri, kilab-ı cehennem olacağı hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Tabi böyle cehennem köpeği olacak kimselere de tabi olmak doğru bir şey değildir. Efendim insanın dinini kimden öğrendiğini, dinin aslının esasının ne olduğunu çok iyi takip etmesi lazım. İyice tahkik etmesi lazım. En sağlam yerden öğrenmesi ve onu öyle uygulaması lazım. En sağlam kaynak İslam'da Kur'an-ı Kerim'dir. Ondan sonraki kaynak Kur'an-ı Kerim'i de açıklayan, öğreten efendim mücmel kısımlarını, yani özlü, özet halinde olan kısımlarını tafsil eden, yani açan, genişleten, anlatan Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesidir. Sünnet olmasa zekatın nasıl vereceğini bilemeyiz, namazı nasıl kılacağımızı bilemeyiz. Bütün teferruat sünnet-i seniyyededir. Efendim dinimizin birçok bilgileri efendim meçhul kalır, muğlak kalır, müphem kalır, karanlık kalır, anlaşılmaz durumda kalır. O zaman İslam'ı, Kur'an'ı bir insan uygulayamaz. Onun için sünnete sarılacağız. Şiarımız, parolamız, efendim kuralımız, kaidemiz, efendim uyacağımız en temel esas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine sarılmak olacak. Bunun dışında çıkan, başka şeyler söyleyen, başka yollara giden insanlara da ikazda bulunmak lazım. Ve onlara da uymamak lazım. Hem uymamak lazım, hem de efendim onları ikaz etmek lazım. Dinlemiyorlarsa, bir yerden emir alıyorlarsa, dini bozmaya çalışıyorlarsa, Müslümanları şaşırtmaya, sattırmaya çalışıyorlarsa, o zaman Müslümanlara söylemek lazım. Bunlar, buna uymayın vesaire diye. Efendim böylece dini korumakta önemli bir efendim görev yapılmış olur. Böyle kimseleri desteklediği zaman da büyük vebal yüklenmiş olur destekleyenler. Çünkü efendim bir fasık kimseye, facir kimseye efendim dese bile bir Müslüman arş-ı âlâ titrer. Vay, böyle bir alçak kimseye niye bu efendim dedi diye korkusundan, bu işin fecaatinden titrer. Onun için hiç yüz vermek doğru değildir. Yanlış yolda giden insanlara, kötü insanlara, kötü amaçlı, kötü niyetli insanlara veya cahil insanlara veya nefsinin veya şeytanın esiri olan insanlara efendim uymamak icap eder. Bu çok önemli bir husus. Efendim Mevlid Kandili'nin evvelinde Efendimizin sünnet-i seniyyesine sarılmayı efendim vurgulamış oluyoruz. Bu hadisi şerifi söylemekle. Sayfadaki diğer hadisi şerife geçiyorum onun için. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Buhari'nin, Müslim'in, Tirmizi'nin, Ebu Davud'un ve diğer kaynakların, Ebu Hüreyre, İbni Ömer, efendim El-Akra İbni Habis, Rıdvanullah Aleyhim Ecmain gibi sahabe-i kiramdan Cabir radıyallahu anh gibi kimselerden efendim affedersiniz tabi bunlar şu hadis-i şerif Men la yerham la yurham hadis-i şerifinin ravileri ve kaynakları oldu. Kim efendim merhamet etmezse kendisine merhamete nail olmaz, mazhar olmaz manasında. Ama benim amacım ondan önceki İbn Abbas radıyallahu anh'ın Deylemi tarafından rivayet edilen bir naklettiği bir hadis-i şerifi okumaktı. Onu okumaya geçiyorum şimdi. Men veliye min umuril müslimine şeye fehassünet seriretehu rüzkal heybete min kulubihim ve izâ basata yedehu lehum bil marufi rüzkal muhabbete minhum ve izâ veffere aleyhim envalehum vefferallahu aleyhim malehu ve izâ ensafat taife minel kaviyye kavvallahu sultanehu ve izâ adele fihim mudde fi ömrihi sadaka Resulullah fi makar evke makar. Bu hadis-i şerif efendim Müslümanları iyi idare eden idarecilere bir müjdedir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men veliye min umuril müslimine şeyen. Kim ki Müslümanların işlerinden, içtimai hizmetlerden, topluma ait efendim resmi görevlerden, hizmetlerden birisine tayin olunursa, seçilirse, bir yere müdür oldu, başkan oldu, yönetici oldu, efendim bakan kişi oldu vesaire. Bu Müslümanların bir işinin başına getirilmiş olan bir kimse. Fehasunet seriretuhu. Eğer şu şartlara sahipse çok güzel durumlara erer. Bir, fehasunet seriretuhu. İç dünyası, gönlü, niyeti, kalbi güzel ise. Yani art niyetli değilse, kötü niyetli değilse, kalbi bozuksa efendim o zaman bir şey diye nail olmaz. Çünkü her şeyde zaten en önemli olan her harekette, her davranışta, her ibadette en önemli olan niyetin iyi olmasıdır. Bir kere içi iyi olacak, niyeti iyi olacak. Eğer ki o tayin olunan şahsın içi iyi ise, kalbi temiz ise, efendim gizli insanlar tarafından görülmeyen tarafı, yani görünen tarafına insanın sureti derler, görünmeyen iç tarafına da sireti veya serireti derler. Gizli olanı. Yani gizlisi. O gizli olanı işte bütün niyetleri falan olunduğu tarafı oluyor insanın. İç dünyası oluyor. Eğer o iç dünyası güzelse, yani niyeti iyiyse, ne olur? Ruzikal heybete min kulubihim. Müslümanların gönlünden o kimseye karşı bir saygı, bir efendim böyle onu yüce görme, iyi görme duygusu efendim hasıl olur. Allah mükafat olarak Müslümanları ona saygılı davrandırır yani. Müslümanların gözünde heybetli bir kimse olur, böyle bir kimse niyeti iyiyse. Geçti bir işin başına efendim niyeti iyiyse bir kere heybet verir Allah. Herkes onu sayar efendim. Bir de sayılmamak, sevilmemek, sözü dinlememek var. İçe sayılmak var. Aldırılmamak var. O tabii fena. Hem yönetici olacak hem de hiç kimse sözünü dinlemeyecek. Çok yani şeyi yönetimi, otoritesi zayıf insan demek. Oh, çok fena. Bir kere efendim bir saygı, bir efendim hürmetle bakılma durumundan nail olur. وَاِذَا بَسَتَ يَدَهُ لَهُمْ بِالْمَعْرُفِ Eğer o tayin olunduğu işten Müslümanlara elini iyilik yapmaya uzatırsa, yani işin cinsine göre Müslümanların hayrına, iyiliğine, onlar için kişisel olarak veya toplumsal olarak iyiliğine elini uzatırsa, iyilik yaparsa onlara رُزِكَ الْمَحَبَّةَ مِنْهُمْ halk tarafından sevilir. Allah halkın gönlüne onun sevgisini verir. O kimseye halk tarafından sevilmeyi nimetini bahşeder. Sevilir. Sayılır efendim. Şimdi hem saygı olduğu efendim söz dinlenilme durumu, efendim heybetli olma durumu oldu. Hem de efendim sevilme durumu oldu. Ve izâ veffere aleyhim envâlehum. Eğer yaptığı faaliyetlerle İktisadi bakımdan Müslümanlara faydalı olursa, onların zenginliğini arttırırsa, mallarını arttırırsa, tabii efendim geçenlerde gazetelerde vardı, Türkiye'nin iktisadi durumunu batıranlar da öteki suç işleyenler gibi muhakeme edilsin ve cezalandırılsın diyordu. İşçi teşekküllerinden birisinin başkanı veyahut efendim iş dünyasından bir derneğin başkanı, bir teşkilatın başkanı böyle diyordu hakikaten. Yani alınan yanlış kararlar birçok kimsenin zarar görmesine sebep oluyorsa çok fena. Ama eğer birçok kimsenin efendim iktisadi bakımdan daha iyi gelmesine, duruma gelmesine sebep oluyorsa, malları artıyorsa, efendim bir bolluk, bereket, zenginlik meydana geliyorsa, ve farallahu aleyhi malehu, bu yöneticiye de Allah malını çoğaltır, zenginlik verir. Biliyorsunuz İslam'da Hazreti Ömer radıyallahu anh devlet işi yapacağı zaman devletin mumunu kullanırmış. Devletin işi bittiği zaman o mumu söndürürmüş. Kendi mumunu kullanırmış. Kendi özel aydınlanması için devletinkini kullanmazmış. Böyle devletten efendim bir kıl, bir toz, bir zerre, az bir şeyin bile üzerine geçmesinden çekinirlermiş. Çünkü tüyü bitmedik, yetimin hakkı var diye bizim büyüklerimiz de söylüyor. Efendim devlet malından efendim haksız yere almamak çok önemli. Ama kimisi Allah rızası için hiçbir para almadan çalışmış tarihte. Efendim hep başka işler yaparak kazancını sağlamış, hizmeti hasbeten billah Allah rızası için yapmış. Efendim Allah böyle başkasının zenginleşmesine, mallarının artmasına sebep olan yöneticiye, efendim onun da malını arttırır, zengin eder. Ve izâ el safa eddaife minel kavî, eğer kuvvetlinin karşısında zayıfa adaletle muamele ederse, yani şimdi 20. yüzyılda çevremize bakalım, kim kuvvetliyse onun sözü geçiyor. İslam'da öyle değil. Kim haklıysa o tutulur İslam'da. Zayıf haklı. Karşısındaki adam ensesi kulağı yerinde, kuvvetli. Efendim kavmi kabilesi kalabalık. İçtimai mevkii yüksek. Efendim hatırlı bir insan. Aman bunun tarafını tutayım. Öyle şey yok İslam'da. Efendim haklı olan kimse zavallı bir fakir bile olsa, yoksul olsa bile olsa o tutulur. Eğer bu yöneten kimse, diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kuvvetli durumda olan kimsenin karşısında adalet edip de haklı olan zayıfın tarafını tutabiliyorsa, efendim zayıfı ezdirmiyorsa, haklı ya sen haklısın diyebiliyorsa, haksıza da güçlü kuvvetli bile olsa sen haksızsın diyebiliyorsa, o zaman kavvallahu sultanehu, Allah Teala Hazretleri böyle bir yöneticinin efendim mevkiini, makamını, şeyini, gücünü, kuvvetini arttırır, kuvvetlendirir yani. Bunu içtimai yönden, siyasi yönden, askeri yönden, her yönden kuvvetlendirir. Demek ki hakkı tuttuğu zaman, adalet ettiği zaman, haklı olan zayıfı, haksız olan zenginin karşısında tutabilecek kadar yüreklilik gösterdiği zaman, haktan yana olduğu zaman, efendim zayıfın yardımcısı, efendim yardım isteyenin efendim imdadına koşucu olursa, Allah da onun efendim mevkini, makamını sağlamlaştırır. Efendim gücünü, kuvvetini arttırır. Saltanatını, efendim nüfuzunu efendim çoğaltır. Demek ki adalet edecek, haklı ya sen haklısın diyecek, haksıza sen haksızsın diyebilecek. Ve izâ adele fihim, ve bu yönetici eğer ahali üzerinde vazifesini yaparken onlara adaletle muamele ediyorsa, yani eşitlikle, hakkaniyetle, teraziyle, dürüstlükle, efendim hakkı tutarak muamele ediyorsa, mudde fi ömri, Allah lütfeder, o kişinin ömründe uzun eyler, yani ömrüne bereket verir, ömrünü uzaltır, efendim sağlıklı, afiyetli, uzun ömürle yaşar. Demek ki aziz ve muhterem kardeşlerim, Müslümanların bir işinin başına geçti mi bir yönetici, bir şahıs neler yapacakmış? Bir kere işi, niyeti temiz olacak. Ona dikkat edecek. Ben hizmet etmek istiyorum. Ben hizmet ederek onların duasını almak istiyorum. Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum diyecek. Hırsızlık düşünmeyecek. Efendim kesesini doldurmak düşünmeyecek. Haksızlık düşünmeyecek. Efendim mevkii, makamı sömürmeyi, efendim nüfuzunu kötüye kullanmayı düşünmeyecek. Bir kere işin iyi olacak. İşi iyi olacak. O zaman bir saygı, saygın insan durumunu Allah getirir. Halkın gözünde ona bir heybet ihsan eder. Halk ona efendim candan hürmet eder. Heybetli bir insana yapılan muameleyi yapar. Gönülde hem de. Efendim onlara iyilik elini uzatırsa o zaman Allah halkın onu sevmesini nasip eder. Eğer onların mallarını arttıracak tedbirleri bulur, yapar da ziyana uğratmaz, zenginleştirirse Allah da onu zenginleştirir. Efendim haksız olan güçlünün karşısında haklı olan güçsüzü tutabilecek bir mertliği gösteriyorsa Allah onun efendim yöneticiliğini, mevkini, makamını, sultasını, efendim kuvvetini arttırır, kuvvetlendirir, sağlamlaştırır. Adaletle hükmederse ömrünü uzatır. Demek ki yöneticilerin bunlara dikkat etmesi lazım. Tasvir edilen şeylerden anlaşıldığına göre efendim iyilik yapmak isteyecek, iyi niyetli olacak ve iyilik yapmak isteyecek, faydalı olmaya çalışacak mali yönden ve adaletli olacak. Zaten adalet yani hakkaniyetle, eşitlikle, teraziyle efendim kıl kadar bir tarafa haksızlık yapmadan efendim dümdüz güzel şey yapmak, bu çok önemli. Bütün yöneticiliğin sırrı, efendim manevi sırrı burada. El adlü esasül mülk, efendim yöneticiliğin temeli budur. Efendim zulüm de adaletsizlik yani haksızlık yapmak da, o da bir saltanatın yıkılması, efendim bir devletin çökmesi sonucunu meydana getirir. Üçüncü hadis-i şerifi efendim okumak istiyorum. Bu da bu okuduğum ikinci hadis-i şerifin karşısındaki durumu bize anlatıyor. Ahmed İbni Hanbel efendim İbni Asakir gibi kaynaklar rivayet etmişler. Yine aynı şekilde başlıyor hadis-i şerif. Men veliye min emrin nasi şey'en. Kim insanlardan, insanların işlerinden bir işin başına memur olarak, amir olarak, başkan olarak, yönetici olarak, müdür olarak geçirilirse, tayin olunursa. فَاَغْدَكَ بَابَهُ دُونَ الْمِسْكِينِ اَوِ الْمَظْلُومِ اَوْ زَوِ الْحَاجَةِ اَغْدَكَ اللّٰهُ دُونَهُ اَبْوَابَ الرَّحْمَتِهِ اِنْدَ حَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ اَفْقَرِ مَا يَكُونُ اِلَيْهِ Hadis-i şerifin mübarek metnini böylece okumuş, tamamlamış olduk, kayda girmiş oldu. Manasını şimdi açıklamaya çalışalım. Böyle Müslümanların bir işinin başına müdür olarak, başkan olarak, yönetici olarak bir kimse geçmişse, geçti. فَاَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ الْمِسْكِينِ اَوْ الْمَظْلُومِ اَوْ زَوِ الْحَاجَةِ Kapısını kapatmışsa, kilitlemişse kapısını, kime karşı? Miskin, güçsüz, fakir kimseye karşı. Başka kime karşı? Evin mazlumi. Haksızlığa, zulme uğrayan, kendisine bu zulüm gitsin diye müracaat etmek isteyen kişiye karşı kapısını kapatırsa, yani onu içeri almazsa, onu dinlemezse, ona kulak vermezse. Ev zevil haceti veyahut da ihtiyacı olan, bir muradı, meramı olan, bir derdi olan, bir şey söyleyecek olan kimseye karşı kapısını kapatırsa. Bazıları öyle oluyor. Efendim sekreterine emrediyor yönetici. Diyor ki içeriye kimseyi alma. Efendim içeride ne yapıyor? Böylelerini gördük, duyuyoruz, biliyoruz. İçeride efendim toplantı halinde. Toplantıda filan değil. İçeride olmadık bir şey yapıyor. Veyahut efendim bilmem Fenerbahçe Galatasaray maçı seyrediyor. Veyahut efendim boş bir şeyle yani o dairede o anda yapması gerekmeyen, devlet işi olmayan bir işle meşgul oluyor ama dışarıda telefon edene veyahut müracaat edene, işi başından aşkın insana efendim bir bahane uyduruyor. Daha da şeyler, başka şeyler duydum. Efendim içeride gönül eğlendirenleri duydum. Bizzat kendisiyle gönül eğlendirilen kimsenin ağzından duyduğum için çok kesin olarak söyleyebiliyorum. Efendim böyle kapısını kapatırsa iş sahiplerine, efendim ihtiyaç sahiplerine, zulme uğrayanlara veya bir derdi, bir meramı, muradı olanlara karşı kapısını kapattı, içeriye almıyor, dinlemiyor. Halbuki görevi neydi? Hizmet etmekti. Yapmıyorsa ne olur? Allah da onu cezalandırır. Nasıl cezalandırır? Avlakallahu dunehu evvabe rahmetihi. Efendim, rahmetinin kapılarını Allah onun yüzüne kapatır. Yani bu sefer Allah'ın rahmetinden mahrum oluyor. Çünkü halka hizmet Cenab-ı Hakk'ın rızasını çekiyor. Halkın hizmetinden kaçınmak, halkın hizmetine kapı kapatmak, yüzüne kapıyı kapatmak da Allah'ın kendisine rahmet kapılarını kapatması cezasına çarpılmasına sebep oluyor. Allah rahmetinin kapılarını onun önüne kapatır, yüzüne kapatır. Yani Allah'ın rahmetine eremeyecek. İnde hacetihi, ne zaman? İhtiyacı olduğu zaman. Ve fakrihi, kendisinin muhtaç olduğu, tam ihtiyacı olduğu zaman rahmetinin kapılarını Allah onun yüzüne kapatır. Ne zaman? Efkari ma yekunu ileyhi. Yani en çok muhtaç olduğu zamanda. Tabi muhtaç olmadığı zamanda Allah'ın verdiği nimetle, efendim, izzetle, devletle, şevketle yaşadığı sırada anlamaz insan bunu, ama bir gün gelecek, herkes Cenab-ı Hakk'ın divanına çıkacak. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine muhtaç olacak. Ahirette en kıymetli şey insanın Allah'ın mağfiretine nail olmasıdır. Gufrana ermesidir. Allah'ın affettim seni, bağışladım günahlarını, efendim, demesine nail olmaktır, mazhar olmaktır. Tam o hesap gününde, mahkeme-i kübrada en muhtaç olduğu zamanda Allah da ona rahmetinin kapılarını kapatıverir. Rahmet etmez. Eyvah, şimdi ne olacak? Niye rahmet etmedi Allah? Çünkü dünyadayken o ihtiyaç sahiplerine yüzlerine kapıyı kapattı, içeriye almadı, dinlemedi, kulak asmadı, efendim, yöneticilik görevini güzel yapmadı diye Allah-u Teala Hazretleri böyle cezalandırır. Yani ahireti mahvolur. Yani yönetim zevklidir, sefalıdır, efendim, keyiflidir, alkış, efendim, güzeldir, hürmet görmek, efendim, başkası tarafından kendine hizmet edilmek tatlıdır, ama bunların hepsinin hesabı vardır, sorumluluğu vardır, ahirette, efendim, cezası vardır. Efendim, bu sorumluluk güzel yerine getirilmezse, görevden yapılmazsa Cenab-ı Hak o zaman onu cezalandırır. Gelelim deminki hadis-i şerifin açıklamasına, buradan konu bu noktaya gelmişken, umumun kaide, deminki, efendim, Buhari'den, Müslim'de vesaire de kaydedilmiş olan hadis-i şerif, men la yerham la yurham, yani merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Kişi merhametli olacak, acıma duygusu olacak. Şimdi televizyonları açıyoruz, efendim, bu televizyonlar da dünyanın her yerindeki manzaraları gözümüzün önüne getiriyor. Efendim, bu Sırplar neler yapmışlar Arnavutluk'ta görüyoruz. Ne zulümler, ne yangınlar, ne can yakmalar, ne, efendim, cinayetler, ne fecaetler, ne dehşetler, efendim, görüyoruz. Merhametsiz, gaddar, efendim, masum insanlara, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kafirlerle, müşriklerle, zalimlerle, efendim, mücadeleye ordusunu gönderirken bile çocuklara dokunmayın, kadınlara dokunmayın, kendi halinde ibadetine devam eden, efendim, rahiplere dokunmayın, efendim, hurma ağaçlarını vesaireleri, efendim, yakmayın, sadece savaşan kimselerle savaşın diye tavsiye buyurmuş. Bütün ömrü boyunca yaptığı, bütün tertiplediği, bütün mücadelelerde, bütün savaşlarda öldürülenlerin sayısı 1-200. O kadar az, yani o kadar dikkat etmiş, efendim, herkesin dikkat etmesi lazım. Allah'tan korkan böyle yapar. Allah'ı tanıyan, efendim, bütün dini duyguya sahip olan herkesin böyle yapması lazım. Böyle olmadığı zaman ne olacak hocam? Efendim, tabii o zaman da böyle zalimlere karşı Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Yani İslam'da cihat niçin emredilmiş, niçin farz olmuş? Müslümanlar zulme uğradığı için, efendim, işkence gördüğü için, çölde sıcağın altında, efendim, işkence gördüğü, şehit edildiği için kademe kademe kendisi hakkı söylüyor. Hakkı söyleyecek, sen de cevabı verebilirsen ver. Haklı söylediğini kabul ediyorsan, haklı söylediğinde öyle yapılmamış, işkence ve zulüm yapılmış. Hatta Peygamber Efendimiz öldürülmek istenmiş, hicret etmek zorunda bırakılmış. Allah'ın takdiri tabii, Cenab-ı Hak dileseydi Mekke'de de korundu. Ama yani böyle baskılar olduktan sonra İslam'da savaş olmuş. Bu savaşta dünyada zalim insanlar oldukça her zaman olması gerekiyor. Savaştan kaçıldığı zaman da Cenab-ı Hak şey büyüyor, yangın büyüyor. Efendim kötülük büyüyor. O zaman kaçınanları cezalandırıyor. Şimdi ben zaman zaman aklıma geliyor, zaman zaman da dilimin ucuna geliyor. Sohbetlerimde sizleri de duyuruyorum. Şimdi Bosna'da Müslümanlara saldırdığı zaman şeyler, efendim Sırplar bu Arnavutluğa saldırdıkları gibi tepki görmediler. Herkes destekledi diyebiliriz yani. Şu anda tepki gösterenlerin. O zavallı Boşnaklar, çok Boşnak kardeşlerimiz çok sıkıntılar çektiler. Tabii işin doğrusu bütün Müslümanların ayağa kalkıp oradaki Müslümanları korumasıydı, kollamasıydı. Her yerdeki Müslümanın da bu zalimin durması için elinden ne geliyorsa yapmasıydı. Şimdi dikkat ediyorum, aylar yıllar geçtikçe efendim vazifesini yapmayanları da Cenab-ı Hak başka başka zamanlarda sırası geldikçe çeşitli şekillerde cezalandırıyor. Cenab-ı Hak cümlemizi affı mağfiret eylesin. Yani yaptığımız işleri yani ikiye ayırabiliriz. İyi işler. İyi işlerimizi kabul etsin. İyi amellerimizi, ibadetlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı kabul etsin. Kötü işlerimiz vardır, muhakkak çoktur. Onları da affı mağfiret eylesin. Yapmadığımız şeyleri de ikiye ayırabiliriz. Kötülükler karşımıza geldiği zaman yapmamışsak, tutabilmişsek kendimizi, aferin. Efendim, kötülükten kendimizi çektiğimiz için Cenab-ı Hak lütfuna erdirsin, rahmetine erdirsin. Ama bir de vazifeler karşımızdayken, vazife tereddüt etmişken, yapmamız gereken vazifelerden kaçmışsak, efendim, o zaman da tabii onun cezası var, vebali var. Efendim, dünyevi kanunlara göre de söyleyecek olursak, mesela cepheden kaçan bir askeri efendim devlet derhal cezalandırıyor. Niçin sen görevden kaçtın diye. Yani görevden kaçmak her zaman cezayı şey yapıyor. Onun için Cenab-ı Hak bizim görevlerimizin neler olduğunu bize iyice görmeyi, basiretle teşhis etmeyi efendim nasip eylesin, anlamayı nasip etsin. Görevleri güzel yapmaya tevfikini refik eylesin, yardımcı olsun. Efendim İslami görevlerimizi efendim en uygun şekilde Cenab-ı Hakk'ın rızasına en uygun tarzda yapmaya muvaffak eylesin. Sanılıyor ki efendim İslam'da görevler sadece ibadet etmektir, namaz kılmaktır. Halbuki efendim emr-i maruf, nehy-i münker farzı var. Efendim iyiliği emretmek, kötülükten men etmek, efendim cihat farzı var. Efendim bu kılıçların kınlarına sokulup cihadın adil edilmesi büyük felaketlere yol açar. Efendim Allah'ın gazabını çeker. Allah rızası için efendim zalimin karşısında da erkekçe, baba yiğitçe durabilmesi lazım geliyor. Bunun için de alet, edevat, silah, malzeme hazırlamak gerekiyor. Ben bugün bakıyorum İslam alemi çok geri durumda. İleri ülkeleri gezip gördüğüm için Avrupa'yı, Amerika'yı, efendim dünyanın her yerini, Müslümanlar yani sanki bir asır gerideymiş gibi. Kendi ülkemi düşünüyorum, kendi köyümü düşünüyorum. Efendim Anadolu'muzun efendim köylerini, kasabalarını düşünüyorum. Şimdi gezdiğim yerleri düşünüyorum. Maalesef efendim çok gerilik var, çok tembellik var, çok eksiklik var. Bunun için aşk ile şevk ile kolları soyup çalışmak lazım. Çalışmayınca da ceza geliyor, bela geliyor. Yani şimdi bir Arnavut, bu Sırp'ın bu kadar silahlarına karşı ne yapsın? Tabii bu bir birikim. Yani Arnavut'un ihmalinin birikmesi bu noktaya gelmiş. Ötekiler çalışmış çalışmış. Onların da zulüm aletlerini efendim belli bir noktaya getirmesi bu seviyeye gelmiş. Arada çok büyük fark olduğundan zulüm oluyor. Tabii ötekiler de yapmadıkları görevlerin sorumluluklarının cezasını çekiyorlar. Onun için bunları düşünerek çalışmak lazım. Çocuklarımızı çağın üstüne, hatta çağın sonrasına, yani yaşayacakları 21. yüzyıla göre yetiştirmemiz şart oluyor. Bilgisayar konusunda yetiştirmemiz gerekiyor. Çağın alet edevatlarını, imkanlarını, efendim nasıl kullanmalarını gerektiğini öğretmemiz gerekiyor, dünyayı tanıtmamız gerekiyor. Efendim, başka ülkelere gönderip çocuklarımızı, onların neler yaptığını takip etmemiz gerekiyor. Onların yaptıkları ile kendi yaptıklarımızı karşılaştırıp eksiklerimizi telafi etmemiz gerekiyor. Bunlar yapılmayınca bu da yapmamaktan dolayı biriken günahlar, cezalar oluyor. Bir zaman sonra patlak verdiği zaman artık yumurta kapıya geldikten sonra çare aramak fayda vermiyor. O zaman Allah'ın kahri cezası tecelli ediyor ve kavim maalesef Müslüman da olsa belasını buluyor, cezasını çekiyor. Bunlar hepsi ibrettir. Bizden söylemesi, yani herkes hiçbir gününü boş geçirmemeli. Kendisine ve çoluk çocuğunu ve çevresini ileriye hazırlamalı ki bu zulümler olmasın. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin, uyanıklık ihsan eylesin, hakkı haklı olarak görüp ona uymayı nasip eylesin, batılı batıl görüp ondan korumayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, cumanız mübarek olsun, kandilleriniz mübarek olsun. Allah nice mübarek günlere, gecelere, kandillere efendim erdirsin ve o mübarek zamanların feyizinden, bereketinden hissemet ve hissedar olmayı nasip eylesin. İki cihanda cümlenizi aziz bahtiyar eylesin. Her türlü zulümden, haksızlıktan korusun. Her türlü güzelliğe, efendim, lütfa nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin cümlenizi, sevdiklerinizle beraber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.